renowowanych salonach Toyoty. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Jest czwartek, 27 kwietnia, minęła 9. Małgorzata Maliborska-Plaszmowska i Romuald Wójcik. Zapraszamy na serwis Trójki. Wczoraj premier dyscyplinowała ministrów, dziś ma zdyscyplinować wojewodów. Upomnienie Polski w sprawie wycinki w Puszczy Białowieskiej w pakiecie postępowań, które przedstawi dziś Komisja Europejska. Najnowsze badania o spożycie alkoholu w Australii wywołały w tym kraju spore zaniepokojenie. Wczoraj spotkanie z ministrami, dziś z wojewodami. Premier Beata Szydło mówiła w TVP Info, że rozmowa będzie miała charakter organizacyjny, ale i dyscyplinujący. Te spotkania nie są niczym nadzwyczajnym, ponieważ my spotykamy się dość regularnie. Na tych spotkaniach najczęściej oczywiście ministrowie z wojewodami rozmawiają, ale ja też staram się bywać, ponieważ dla mnie to też jest pewna możliwość zapoznania się z tym, co dzieje się, jakie oni mają problemy w województwach, no i też przypomnienia od czasu do czasu to, co jest istotne. Premier podkreśliła, że w rządzie potrzebne są dyscyplina, lojalność i umiar. Z najnowszego sondażu Millward Brown dla TVN24 wynika, że PO wyprzedza PiS. Platforma może liczyć na 31% głosów, a Prawo i Sprawiedliwość na 29%. Do Sejmu weszłyby także jeszcze trzy partie. Kukiz 15 10%, SLD 6% i Nowoczesna 5%. O tym, dlaczego PiS traci poparcie, mówiła w Trójce posłanka ruchu Kukiz 15 Agnieszka Ścigaj. Przez ostatni czas bardzo dużo wpadek takich wizerunkowych i komunikacyjnych pana ministra Waszczykowskiego. Mamy do czynienia z wizerunkiem, który bardzo mocno przykleił się, związany z panem Misiewiczem i z panem Macierewiczem. Bardzo dużo zmieniła sytuacja przy wyborze pana Donalda Tuska na przewodniczącego Rady Europy. Szefowa rządu uznała, że dla niej najważniejszym sondażem są dane GUS, co nie znaczy, że sondaż nie jest istotny. Premier Szydło zapowiedziała też korekty w polityce medialnej rządu. Jak mówiła, to musi być naprawdę ściśle pilnowane. Upomnienie dla Polski w sprawie Białowieży jest na liście postępowań przeciwko krajom członkowskim za naruszenie unijnego prawa. Listę tę przedstawi dziś Komisja Europejska. Bruksela chce przejść do drugiego etapu procedury w związku z wycinką w Puszczy Białowieskiej. Komisja nie uwzględniła na razie argumentów rządu w Warszawie, który tłumaczył, że wycięcie zaatakowanych przez kornika drzew jest konieczne, by ratować ważne siedliska. Bruksela podtrzymuje zarzuty dotyczące naruszenia niektórych przepisów w dyrektywie siedliskowej i ptasiej. Z nieoficjalnych informacji Polskiego Radia wynika, że rząd będzie miał tylko miesiąc na przysłanie wyjaśnień. Zwykle komisja daje unijnym krajom 2 miesiące na odpowiedź. Po otrzymaniu informacji z Polski Bruksela ma zdecydować o dalszych krokach. Jeśli w ciągu miesiąca nie będzie żadnej odpowiedzi, bądź komisja uzna, że jest ona niesatysfakcjonująca, wtedy skieruje pozew do Unijnego Trybunału Sprawiedliwości, który może zasądzić wysokie kary finansowe. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Ostatnie przymrozki i opady śniegu spowodują spore straty w uprawie owoców. Minister rolnictwa spotka się dziś z sadownikami. Wielu z nich nie skorzysta z komercyjnych odszkodowań, ponieważ nie mogli uzyskać polis, mówił w radiowej jedynce prezes Związku Sadowników Mirosław Maliszewski. I to jest nasze oczekiwanie, że minister rolnictwa przedstawi program pomocy dla tych wszystkich, którzy ucierpieli. Pomocy, która pozwoli nie tylko sadownikom dotrwać do kolejnego sezonu i pokryć chociażby część kosztów, które już ponieśli, ale pozwoli konsumentów polskich zabezpieczyć w dobrej jakości polskie owoce, tak jak było w poprzednich latach, sprzedawane przez nas po relatywnie dobrych cenach. Nowe przepisy umożliwiają dopłaty do ubezpieczeń upraw z budżetu nawet do 65%. Gdy przyszły przymrozki, rolnicy chcieli wykupić polisy, ale zakłady zaczęły ubezpieczać ich dopiero po 18 kwietnia. Egipt zaostrzył środki bezpieczeństwa przed wizytą papieża. Jutro przed południem Franciszek rozpocznie dwudniową wizytę w tym kraju. Franciszek przylatuje 3 tygodnie po krwawych zamachach na Koptów, w których zginęło 45 osób. Z Kairu specjalny wysłannik Polskiego Radia Wojciech Cegielski. Na ulicach Kairu już teraz porządku pilnuje więcej niż dotąd policjantów, a w całym mieście pracują też tajni agenci egipskich służb. Część ulic jest już zamknięta dla ruchu. Od czasu zamachów w Niedzielę Palmową wzmocnione siły bezpieczeństwa pilnują też wejść do koptyjskiej katedry w centrum Kairu. W piątek do stolicy Egiptu przyjechała 7-osobowa delegacja z Watykanu na czele z szefem do spraw bezpieczeństwa. Przedstawiciele stolicy apostolskiej wraz z egipskimi służbami sprawdzają miejsca, w których przebywać będzie Franciszek. W związku z zagrożeniem bezpieczeństwa mszę, którą papież odprawi w sobotę przed południem w ostatnim dniach przeniesiono do strzeżonej bazy wojskowej na przedmieściach stolicy. Sam papież będzie jeździł po Kairze zamkniętym samochodem, choć na osobiste życzenie Franciszka nie będzie to pojazd opancerzony. Obawy o bezpieczeństwo to skutek zamachów na koptyjskie kościoły w Aleksandrii i w mieście Tanta. W eksplozjach bomb w Niedzielę Palmową zamachowcy związani z lokalną filią tzw. państwa islamskiego zabili 45 osób. Wojciech Cygielski, Polskie Radio, Kair. Australijczycy zaniepokojeni nadużywaniem alkoholu w ich kraju. Internetowe badanie wykazało, że problemów z tym związanych jest całkiem sporo. 78% respondentów uważa, że Australia ma problem z nadużywaniem alkoholu. Prawie połowa mówi, że pije nie dla przyjemności, tylko po to, żeby się upić. Ponad 90% widzi związek między alkoholem a przemocą domową. Badanie zleciła Fundacja Edukacji i Badań nad Alkoholem. Jej zdaniem Australijczycy zdają sobie sprawę z problemu, ale nie są chętni do zmiany zachowań. A co roku alkohol to pośrednia przyczyna ponad 5 tysięcy zgonów, 160 tysięcy hospitalizacji i 70 tysięcy napaści, podkreśla fundacja. Rafał Motriuk, Polskie Radio. To był Serwis Trójki. Pora na sport, Tomasz Gorazdowski. Sporo goli, sporo emocji na boiskach piłkarskich wczoraj wieczorem, no bo jakby spojrzeć tylko na te ciekawsze mecze, to w czterech meczach strzelono 26 goli, średnia na mecz 6,5 gola. Bayern Monachium przegrał u siebie z Borussią Dortmund w półfinale Pucharu Niemiec. Było 2-3 i w finale zagrają Borussię, Dortmund i Mönchengladbach. We Francji PSG pokonało Monaco 5-0 i awansowało do finału pucharowych rozgrywek. W lidze hiszpańskiej Deportivo przegrało z Realem Madryt 2-6, a Barcelona pokonała Osasunę 7-1. Giganci mają tyle samo punktów, ale Real ma mecz zaległy. I jeszcze Anglia, tam jeden mecz dający nadzieję na to, że emocje będą trwały do końca rozgrywek. Tottenham Hotspur pokonał na wyjeździe Crystal Palace 1-0 i do Chelsea traci 4 punkty, a do końca 5 kolejek. Arsenal wygrał z Leicester 1-0. W snukerowych mistrzostwach świata w Sheffield w walce o tytuł pozostało już tylko 4 zawodników. Czas na półfinały, które śledzić będzie Monika Sułkowska. Wciąż w grze jest m.in. Mark Selby. Anglik z Leicester ma szansę zostać dopiero 5. w historii zawodnikiem, który obroni w Crucible tytuł mistrza świata. Przed nim jednak trudne zadanie. Najpierw musi pokonać w półfinale największą chińską gwiazdę snookera Dinga Junhuea, który z kolei odprawił w ćwierćfinale samego Roniego Sullivana. Jak mówi komentator snookera w Eurosporcie Michał Ebert, mecz Dinga z Selbym będzie kolejnym starciem tytanów, bo obaj grają znakomicie, a Anglik wręcz rewelacyjnie. Gra niesamowicie dobrze. Jest bardzo mocny, bardzo pewny siebie, świetnie jakościowo gra i z pewnością będzie faworytem i nadal jest. W drugim półfinale spotkają się czterokrotny mistrz świata John Higgins i Barry Hawkins. Najszybsi rajdowi kierowcy świata przymierzają się do startu w rajdzie Argentyny. Ten rajd to jedyna impreza, której jeszcze nie wygrałem. Jadę po zwycięstwo, powiedział czterokrotny mistrz świata Sebastian Ogier. Nie będzie łatwo, bo ostatnio za wygrywanie w mistrzostwach wzięli się prawie wszyscy. Rok temu wygrał jadący Hyundai Mi20 WRC Hayden Paddon z Nowej Zelandii. Organizatorzy Mistrzostw Świata w kolarstwie szosowym, które odbędą się w Bergen we wrześniu, podjęli decyzję o zrezygnowaniu z udziału hostes, które tradycyjnie gratulują, a w zasadzie należy właśnie napisać gratulowały na podium triumfatorom. Ten zwyczaj ma niedwuznaczny podtekst seksualny, jest żenujący i nieprzystający do naszej kultury, powiedział dyrektor zawodów. Za zdobywcom medali będą gratulować młodzi norwescy kolarze i kolarki ubrani w piękne stroje ludowe. Można i tak. Tu z kolei zmiana na lepsze na pewno. W przyszłym roku w Mistrzostwach Świata w piłce nożnej wideoweryfikacja będzie używana powszechnie, zapowiedział szef FIFA Gianni Infantino. Chodzi wyłącznie o sprawy sporne i takie, które mogą zaważyć o wyniku meczu, czy przy bramkach, trudnych sytuacjach w polu karnym, spalonym czy czerwonej kartce. Nie możemy dopuścić do tego, że cały świat widzi ważne sceny na murawie, a jedynie arbiter tego nie widzi, dodał Infantino. W NBA 2 mecze, to na koniec. Na wschodzie Washington Wizards wygrali z Atlantą 103-99, na razie 3-2 dla Wizards, i Boston Celtics Chicago Bulls 108-97, prowadzą Celtics 3-2. Czwartek pochmurny, ale z przejaśnieniami. Najwięcej deszczu na Śląsku i w Małopolsce, nad morzem silniejszy wiatr. A na termometrach od 8 stopni w Małopolsce do 10 w centrum, 11 nad morzem i 17 na krańcach południowo-wschodnich. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Spraw technologię dziecku i sobie. Teraz w Saturnie prostownica Remington Prolux z wyświetlaczem, regulacją temperatury i automatycznym wyłącznikiem bezpieczeństwa za 239 zł. Saturn. Technologia tak ma. Wczoraj mleko, dziś jogurty. Widzę, Zosiu, że postawiłaś na dietę bogatą w wapń. W naszym wieku zdrowe kości to podstawa. A to co? Molekin D3 plus K2. Suplement diety, który dzięki wysokiej ilości witaminy D3 przyczynia się do prawidłowego wykorzystania wapnia, a wraz z witaminą K2MK7 pomaga w utrzymaniu zdrowych kości. Wiesz, chcę mieć pewność, że dostarczam kościom to, co dla nich najlepsze. Molekin D3 plus K2? Tak. Witaminowe wsparcie dla mocnych kości i odporności. Możesz kupić w aptece.

świetny gitarzysta, wokalista, no w ogóle rock'n'rollowy człowiek, znany przede wszystkim z zespołu Creedence Clearwater Revival. John Fogerty w 2013 roku sprezentował nam taką płytę, na której zawarł piosenki, czytając tytuł tej płyty, Dla każdego. No i zaczęliśmy dziś nasze spotkanie od tego właśnie utworu z tego albumu. Do nagrania zaprosił różnych wykonawców, między innymi zespół Foo Fighters, co, mam nadzieję, było słychać. Zaglądamy jeszcze w tę receptę na ołowiane dni i jest tu ciąg dalszy rock'n'rolla. Zapomniałem zupełnie, ale dopiero zaczęliśmy, więc nie jest za późno, 20 minut po 9, że najważniejsze, by w takie dni w radiu trzymać się razem. I tu przychodzi nam z pomocą internet, proszę pisać do radia piotr.baron@polskieradio.pl. I teraz będą płyty nagrane razem. Czasem przez mężczyznę i kobietę. Back in town again. phone will ring again. I'll be her fool again. I will. One more time. I've been there before, but I will try again. Any fool knows that there's no break my heart again. I'll play the part again. One more time. All right, Mr. Preston. I've been there before. You know what? I'll try it again. But any fool knows that there's no, no way to win. Yeah. Takie cudności pojawiają się tylko wtedy, kiedy spotkają się razem Nora Jones i Ray Charles. Trudno w zasadzie w tej chwili mówić w obecnej dobie, bo wszystko się tak szybko zmienia, że kiedy spotkają się w jednym studiu. Bo przecież mogło być tak, że Nora była w jednym miejscu, a Ray zupełnie gdzie indziej. A potem wszystko to trafiło na stół mikserski do komputerów. I wyszło właśnie tak pięknie, jak przed chwilą słyszeliśmy. W związku z tym, że zalecenie pana doktora na takie ołowiane dni brzmi trzymajmy się razem, to jeszcze teraz razem pojawią się i nawet jeśli tak nie było, wyobraźmy sobie, że to jednak tak się odbyło, że w studiu zgromadziły się cudowne instrumenty, cudowni muzycy, a wśród nich także Tony Bennett i Stevie Wonder. There's only one Stevie Wonder. Tony Bennett. Every day I have the blues. Every day I have the blues. Well, you see me worry, baby, because it's you I hate to lose. I'm gonna pack my

ta restrukturyzacja zatrudnienia się nie dokonała. Ładnie pan to nazywa. No, chodzi o zwolnienia po prostu, tak? Tak. I póki to się nie dokona, żaden zakład tego typu nie utrzyma się na rynku. Bo nawet Czesi, którzy swoje górnictwo racjonalnie restrukturyzowali, nawet też u nich to poukładało. To nie ma siły. Chińczycy w kopalniach prawie w ogóle mają już kopalnie, gdzie w ogóle nikogo nie zatrudniają, wszystko robią roboty. Więc ten element jest konieczny. A poza tym musimy wziąć pod uwagę, że w tym programie ta restrukturyzacja została powstrzymana za cenę pewnej umowy. Że przez 2 lata wyrzekają się pewnych zasobów finansowych, które normalnie otrzymywali. Teraz czas zmienia. I teraz te 2 lata nie upłynęły, a umowa obowiązuje. Więc coś za coś. Więc tutaj racjonalność zachowań związkowców musi być też zachowana. W związku z tym ja myślę, że ten program się tak długo nie powiedzie, jak długo ta prawdziwa restrukturyzacja nie zostanie dokonana. Ciekawe, jaki ma pan pomysł na poprawę sytuacji pracowników handlu, bo tam też nie wesoło. Pracownicy Biedronki, ale nie tylko, bo też i pracownicy innych sieci handlowych, supermarketów szykują na 2 maja protesty, chcą podwyżek, rynek pracownika. No i pracodawcy. Panie redaktorze, obserwuję sytuację taką w niektórych sieciówach, że już trudno z ekspedientką się porozumieć w języku polskim. To znaczy, że coś jest nie tak. Znaczy ma pan na myśli, że pracują obcokrajowcy? Tak jest. I w związku z tym to pracownik jest poszkodowany, mimo że te sieciówy zarabiają krocie. Przecież dominują już na rynku w Polsce sieciowe sklepy. Tak. I zarabiają krocie, inwestują, to prawda, rozbudowują, ale robią to dla biznesu. Natomiast ciągle odbywa się to w jakiś sposób kosztem pracownika. Jeżeli oni walczą o to, żeby minimalna pensja wynosiła 2000 zł, ale na rękę, a wynosi 2100 zł brutto, no to o czym my rozmawiamy? Wie pan co, ja nie chcę teraz kłamać, ale swego czasu jak wchodziłem do jednego z takich sklepów, to wisiał taki duży plakat, pełny etat, zatrudnimy i tam dość dużo tego było, ponad 3000. No, ale to jest też brutto. Czyli to ciągle operujemy tymi najniższymi progami, ale tam często te restrukturyzacje płacowe dokonują się kosztem innych kategorii płacy, które są wtedy zabierane. Więc jeżeli sama płaca podstawowa nieco wzrasta, to inne tam procenty jakieś od przychodu, od obrotu, od systematyczności, od aktywności i tak dalej zostają odbierane. To ciągle jest jednak wyzysk pracownika, więc w tym przypadku raczej nie mówiłbym, że to jest rynek pracownika, to jest ciągle jednak rynek pracodawcy. Kierowcy oraz palacze pomogli naszemu budżetowi. Dochody z akcyzy, z paliwa i z wyrobów tytoniowych w ubiegłym roku okazały się lepsze niż założono w budżecie. O tym możemy przeczytać m.in. w Pulsie Biznesu. To jest dowodny przykład, że jeżeli jakieś rozwiązania administracyjne przygotowane są w sposób racjonalny, to one przynoszą efekt. Mówi pan o pakiecie paliwowym? Dokładnie. I o tym porządkowaniu rynku obrotu papierosami też. W momencie, kiedy przez całe lata wszyscy narzekali, że ten lewy handel jest konkurencją dla naszego rynku. Po prostu niszczy rynek. I nikt przez lata całe nie próbował podjąć jakiejś walki z tymi patologami. A tu są efekty. Wreszcie ktoś podjął, zrobił to rozsądnie i to działa. Po prostu przynosi efekty. Ja sobie tak przekornie myślę, bo jeździć nie przestaniemy, to pewne. Ale jak Polacy rzucą palenie, to co się stanie z naszym budżetem? Tam jeszcze jedna używka też daje dużo do budżetu. Tak. Czyli pozostanie jeszcze ta jedna. Zdrowie dla ojczyzny. Ubezpieczyciele mają pomysł na obniżenie stawek obowiązkowego ubezpieczenia OC dla kierowców w Polsce. Kto zachowuje się na drodze przepisowo i pozwoli monitorować swoją jazdę przez odpowiednią aplikację, na przykład nawigację, dostanie zwrot 30% ceny ubezpieczenia. No ciekawa oferta. Bardzo ciekawa. I to jest sposób myślenia, który jest ważny, żeby uczyć odpowiedzialnej jazdy. Uczyć kultury jazdy. I dawniej jak ktoś był taki, pamięta pan, pewnie jest za młody, panie redaktorze, ale kiedyś taki listek był zielony taki na szybie i to byli ci wzorowi. To teraz zachęta. To był początkujący kierowca. No, także ci, którzy są byli odpowiedzialni, nie? Początkujący też. Spierałbym się. Tak? Tak, zielony listek to był dla tylko kierowcy początkującego. To może coś mi się pomieszało. Ale w każdym razie, jeżeli teraz wynagradzamy konkretną kwotą, 30% przy dzisiejszych cenach polis, to już jest konkretna kwota. Tak. To może to rzeczywiście wymusi jakąś przyzwoitość zachowań na drodze. Tylko jest jeden problem. Jesteśmy non-stop monitorowani. No tak, to prawda, ale już jesteśmy tak monitorowani wszędzie, we wszystkich innych już możliwych miejscach, że ten jeden jeszcze nic złego nie uczyni. Natomiast tu jest jedno jeszcze ciekawe, że to być może zachęci przede wszystkim młodych, bo oni są z tymi gadżetami wszystkimi oznajomieni znakomicie, a oni, przynajmniej wszystkich statystyk, oni są najtrudniejszymi kierowcami, bo z najmniejszą wyobraźnią, z najmniejszym doświadczeniem, ci początkujący młodzi kierowcy. Więc jeżeli oni by w to weszli, no to choćby tą metodą wymusi się na nich jakąś odpowiedzialność. Ale na drodze. Myśli pan, że to dla młodych taka zachęta finansowa będzie skuteczna? No myślę, że może być skuteczna, jeśli zważyć na koszty utrzymania ubezpieczenia, jeżeli ktoś ma ubezpieczenie OC/AC, ale samo OC jest wystarczająco drogie, żeby zachęcić do redukcji jego kosztu. No 30% to nie jest tak mało, prawda? No nie jest ale to mało, oczywiście. Ale z drugiej strony się zastanawiam, jak to sobie bilansują właśnie, zbilansują te firmy ubezpieczeniowe, bo jak tak wszyscy zaczniemy jeździć... Ja myślę, że oni mogą wyjść na swoje, dlatego że wysokość odszkodowań w tej chwili już zaczyna być znacząca. Rzeczywiście te auta już są trochę droższe, części są trochę droższe, usługi są droższe, więc suma summarum mogą wyjść na swoje. Chciałoby się rzec, częste mycie skraca życie. Zna pan takie przysłowie? Jest takie przysłowie. No jest i ono jest prawdziwe, się okazuje. Dlaczego? No bo naukowcy dowodzą, że nadmierna higiena osobista może odbić się negatywnie na naszym zdrowiu. Po prostu osłabiamy wtedy nasz system immunologiczny. I to jest prawda. To jest prawda i w przypadku częstego mycia, i w przypadku nadmiernego oczyszczania wewnętrznego organizmu. Mhm. Wszystkie te farmaceutyki także temu sprzyjają, a flora wewnętrzna tak samo jest ważna. Jak diety i tak dalej. Tak jest. I jest jeszcze jeden przykład, jak to działa i jak warto dbać o to zachowanie. To są badania pokazujące, że rodziny, które posiadające dzieci, które unikają posiadania zwierząt, psów, kotów i czego tam. Bo z powodów higienicznych robią straszną rzecz dla tych dzieci, ponieważ one nie uodparniają się na tego rodzaju czynniki, jakie pochodzą od tych zwierząt, czy towarzyszą tym zwierzętom i stają się alergiczne, bo są nieuodpornione. Zgoda. Więc to naprawdę trzeba z tym uważać. To w takim razie odnośnie tej higieny osobistej, to tą uwagę dedykujemy pasażerom komunikacji miejskiej. Latem. Adam Cymer, Arkadiusz Ekiel. Dziękujemy, do usłyszenia. Dziękuję. Na program zaprosił producent Renault Talisman i Talisman Grand Tour. Samochodów klasy biznes. Autopromocja. Urodzinowo, koncertowo. Z okazji 55. urodzin Trójki zapraszamy na bezprecedensową serię koncertów w naszym studiu i na naszej antenie. Words, English words, echoes, memories, associations. Max Richter w Trójce, w studiu koncertowym imienia Agnieszki Osieckiej. Retransmisja koncertu i rozmowa z artystą w liście osobistej w sobotę 29 kwietnia po 19. Zapraszam, Piotr Metz. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Najpierw śniadanie. Najlepiej płatki na mleku. Na przebudzenie pyszne latte ze spienionym mlekiem. A potem te wzdęcia i krępujące gazy. Lekarz kazał mi wykluczyć nabiał z diety. Tak, tak. Nie toleruję laktozy. Nie chciałem, nie potrafiłem zrezygnować z mleka. Dowiedziałem się, że brakuje mi enzymu laktaza. Teraz przed posiłkiem biorę tabletkę LactoControl i mogę rozkoszować się pyszną kawą z mlekiem. LactoControl. Suplement diety ułatwiający trawienie laktozy z mleka. LactoControl i produkty mleczne znów są bezpieczne. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.

Wielu słuchaczy programu trzeciego natychmiast po premierze tego utworu w Trójce recenzowało ten utwór i mówiło, że utwór bardzo Floydowy. I być może rzeczywiście coś w tym jest. W każdym razie zaczekajmy jeszcze chwilę, bo do premiery płyty jeszcze trochę. Premiera zapowiadana na czerwiec. Jedno jest pewne, że przyjemnie się tego utworu słucha i cieszymy się, że Roger prezentuje nam coś nowego. Smell the Roses, tak jest zatytułowany ten nowy utwór. A dziś, rozpoczynając program, powiedziałem, że na takie ołowiane dni jak dziś mój doktor zapisuje rock'n'rolla i ktoś z słuchaczy zażartował, czy to jest doktor prywatnie, czy na NFZ. Odpowiadam śmiało, to jest doktor na NFR, czyli Narodowy Fundusz Rocka. Teraz będzie rock'n'rollowo z Liverpoolu. Chemicals and tea bags in a cup to get over you. Oh, it's not alright. No, I'm not playing any games with you. I'm only trying to figure out your mind to get over you. Oh, ah. She says he wants me, oh la la. She says he needs me, oh la la la la. I gave her all of my time and she just went away and decided to leave me, oh la la la la. Oh, I go to church. I try my best to figure out what's really going on inside and why it hurts to get over you. Oh, I find it easy to regain some self-esteem, but then I must account for everything I'm feeling to get over you. Oh, I. She says he wants me, oh la la la la. She says he needs me, oh la la la la. I gave her all of my time and she just went away. Decided to leave me, oh la la la la. She says he wants me, she says he needs me. I gave her all of my time and she just went away and decided to leave me, oh la la la la. But always I come running back to you, and heavy on my heart, but I don't leave. I gave you my love the only way I knew, but some things I guess I just don't see. She says he wants me. Młody rock'n'rollowiec z Liverpoolu i tak sobie rock'n'rollowo poczynamy, a tu przecież czeka stała pozycja i Katarzyna Borowiecka. ABC Popkultury. J'aimerais passer ma commande, s'il vous plaît. D jak decyzja. Le vin, c'est la terre. Skrzydełko czy nóżka? Star-Lord czy Wonder Woman? I used to want to save the world. X-Wing czy TIE Fighter? That's it, we did it. Te dwa ostatnie to oczywiście myśliwce ze świata Gwiezdnych Wojen. We did it. W Poznaniu w najbliższy weekend zdecydowanie TIE Fighter w skali 1:1. Nie, nie będzie latał nad miastem, ale będzie można zobaczyć go z bliska od jutra do niedzieli na Festiwalu Fantastyki Pyrkon. Festiwal jak co roku odwiedzą i cosplayerzy, i fani gier komputerowych, seriali, kina, komiksów, fantastyki i gier planszowych. A o zaledwie kilku atrakcjach tegorocznego Pyrkonu opowiada Jarosława Trocka, koordynatorka pionu Promocja i Media. Na początek coś dla wielbicieli zombie i serialu The Walking Dead – Żywe trupy. Zombie Walk. Jest to wydarzenie polegające na tym, że osoby, które fascynują się tematem zombie, fascynują się serialem The Walking Dead, otrzymają profesjonalną charakteryzację i wezmą udział w takim, powiedzmy, przemarszu po terenie całego festiwalu. Możliwe, że również wezmą udział w dedykowanej scence, będąc niezwykłymi uczestnikami, tylko tym razem zombie. No, będzie można wcielić się przez chwilę w taką dość nietypową postać, poczuć się jak ten nieumarły i też tak przez chwilę wyglądać. Wśród wielu pyrkonowych bloków programowych uwagę zwraca na przykład fantastyka dalekowschodnia. Jest to blok, który do tej pory nazywany był blokiem mangi i anime. W tym roku rozszerzyliśmy jego zakres, jeśli chodzi o tematykę. Dlatego nazwaliśmy go blokiem fantastyki dalekowschodniej, żeby również móc w nim przyjmować prelekcje, pokazy czy warsztaty związane nie tylko z samą mangą i anime, ale też właśnie z na przykład kulturą Korei, kulturą Tajwanu czy nawet Kambodży. I tutaj z tych punktów programowych, o których warto wspomnieć, to na przykład mitologię tych wszystkich krajów azjatyckich. Nie będzie to już tylko blok związany z animacją i z komiksem japońskim, tylko będzie tego dużo więcej. Będziemy opowiadać dużo szerzej o tym, co się dzieje na Dalekim Wschodzie, więc wszyscy fani, którzy do tej pory tylko gdzieś czytali komiksy, tak jak ja, będą mogli też usłyszeć trochę więcej o samej kulturze tych krajów. Rzućmy jeszcze okiem na listę gości. Cieszę się szczególnie na naszych gości z bloku literackiego, tutaj na Samantę Shannon, między innymi, która tutaj w Polsce właśnie wydała serię dystopijną, antyutopijną, Czas żniw. Oprócz tego na naszych gości z Polski, czyli na Jakuba Ćwieka, czy pani Maja Lidia Kosakowska. Rzadko o tej rozrywce mówimy w ABC Popkultury, więc zwróćmy jeszcze uwagę na gry planszowe. W tym roku też zdecydowaliśmy się połączyć właśnie blok gier planszowych, gier karcianych oraz bitewniaków w jeden. Nazwaliśmy go blokiem gier bez prądu. Jest tam w związku z nim stworzony Games Room, czyli taka przestrzeń właśnie dla wszystkich graczy, czynna 24 godziny na dobę, gdzie można przyjść, spróbować zarówno nowych tytułów, takich, które ktoś chce dopiero wprowadzić na rynek, jak i takich, które już gdzieś u nas funkcjonują. Tutaj szczególnie wydaje mi się ciekawym pomysłem jest nasz system balonikowy, to znaczy można przyjść do tego Games Roomu, nawet jeżeli się nie ma partnera, wziąć grę, wziąć balonik. No i jeżeli ktoś będzie chciał dołączyć do rozgrywki, to będzie wiedział, że przy tym stoliku akurat brakuje partnerów i można się dosiąść, poznać kolejne osoby, no i próbować swoich sił w jakiejś rywalizacji właśnie w grze planszowej czy karcianej. Myślę, że teraz łatwiej będzie podjąć decyzję o przyjeździe do Poznania już w ten weekend. Szczegóły programu oczywiście znaleźć można na stronie internetowej pyrkon.pl. Zestaw powiększony. A jutro w zestawie powiększonym wrócimy do Los Angeles z komikami w Comedy Store i polską laureatką studenckiego Oscara, między innymi. ABC Popkultury. Zapraszamy do reklamy. Wojtechu, jak kupować majowy prezent dla ośmiolatka? To proste, tak żeby służył także nam. No bo kto bawi się konsolą i dronem, gdy dzieci idą spać? No właśnie, drodzy państwo, pomyślcie czasem o sobie. Spraw technologię dziecku i sobie. Teraz w Saturnie nowy iPad Apple z wyświetlaczem Retina, wydajnym procesorem A9 i aparatem 8 megapikseli już za 1799 zł. Saturn. Technologia tak ma. Każdy z nas zna kogoś, kto chrapie i nic dziwnego, bo na tę dolegliwość cierpi aż około 13 milionów Polaków. Zgadza się. Wielu moich pacjentów ma problem z chrapaniem. Polecam im wyrób medyczny Desnoran. Desnoran? Tak. Spray do nosa Desnoran działa na najczęstszą przyczynę chrapania. Bardzo wysoką skuteczność działania Desnoranu potwierdziły badania kliniczne. W takim razie powtórzmy to jeszcze raz. Desnoran. Skuteczne rozwiązanie na chrapanie. Dziś w Rzeczpospolitej. Planujesz wkrótce przejść na emeryturę? Uwaga! Twoja emerytura może być wyższa. Jak i kiedy najkorzystniej zostać emerytem? Kup Rzeczpospolitą i dowiedz się więcej. Wczoraj mleko, dziś jogurty? Widzę, Zosiu, że postawiłaś na dietę bogatą w wapń. W naszym wieku zdrowe kości to podstawa. A to co? Molekin D3 plus K2. Suplement diety, który dzięki wysokiej ilości witaminy D3 przyczynia się do prawidłowego wykorzystania wapnia, a wraz z witaminą K2 MK7 pomaga w utrzymaniu zdrowych kości. Wiesz, chcę mieć pewność, że dostarczam kościom to, co dla nich najlepsze. Molekin D3 plus K2? Tak! Witaminowe wsparcie dla mocnych kości i odporności. Możesz kupić w aptece. Już teraz w